بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. قسامة ذي جاهلية جرتي عدين تيدي أما شيقي ديدي أي أبابيها أي كتابيها وقسامة ذي يالك نمحور ربعين وكقالو ديوين كي إيو وحيابه كساب سنة يجراحاتك وحكو بالله بيمرك قسامة ذا قسامة ذا نوحي تهي إن قفك أو كرارتو أما ضد أي كرارتان دار مرك أي كم تيسان يان qof wax ka dilay dhiiggiisa qof wax ka dilay waxaan u jeedaa diye ay ugaga mutaysanayaan dadkiisa ama qawad qisaas ay uga mutaysanayaan cinda bacdi ahli lcilmi sida aan sheegi doonno. waxaana la yidhaahdaa qasaamadu waa dhaar mowd, waa dhaar marka mowd ku tacalluqdo waxayna leedahay sabab ay ku waayo wax keeno ayaa jiro. qasaamada waxa keenayana waxay tahay qof in meel lagu dilo dadna markaa ama qof mucayan a lagu tuhmo laws wax la yidhaahdo oo tuhun keeni karana meesha uu jiro. lawsku marka waxaa ka mid a hal marqaati bis in lahaayo oo marqaati labaad aan loo haynin, waa hal marqaati waa tuhun. lowsku wuxuu noqon karaa inuu yidhaahdo qofkii dhaawaca gaaray isagoon dhimanin, qatalanii fulaan hebelaa idilay inuu dhaho, ninkii idilay waa hebel. waayo dadka badanaa markay dhimanayaan oy xaaladaas ku jiraan, qofkii dilay qofaan ahayn inuu sheegto ma badna, naadirna xugun male, ibnu cabdilbar sida uu leeyahay. waa iyada lafteeda marka waa lows calaamadu ah. waxaa kaloo lowsku uu noqon karaa dad waxaa sheegay dhaartooda aan la qabanaynin, maalan marqaatidooda, ilmo yaryar oo kale ka marqaati kacay, naagaa ka marqaati kacay, addoonaa ka marqaati kacay, aduu dhaarta haddii aynan dhammaystirmin tuhunna uu jiro calaamad waayo. marka xaaladaas markay dhacdo waxaa waajibayso qasaama, qasaamaduna marka waa sida soo socoto. wabihi qaala, marka axkaamay leedahay axkaamteeda hadba meeshii aan xadiidka aan ku marayno ayaan uga hadlaynaa insha allahu tacaala. wabilisnaadi lmutasili ila lmusanifi qaala akhbarana muxamed bnu yaxya wahuwa dhuhliyu qaala xadaثana abu macmar wahuwa cabdullahi bnu camrin almimqariyu ثiqaةu ثabtu qaala xadaثana cabdulwaarith huwa bnu saciid قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني ونزيل البصرة مقبول روى له البخاري والنسائي عن عكرمة عن ابن عباس قال أول قسامة قسامة مدي أبوه الرئيسي كانت في الجاهلية أو جاهلية أهيت لحديثة كان رجل ننوح أهاه min bani haashimin ree bani haashim ka mid ah istaajara rajulan nin ayuu shaqaale ka dhigtay min qurayshin oo qurayshta kale ah min fakhidi axadihim quraysh yacni lafaheeda mid ka mida ah qaala wuxuu yidhi fandalaqa macahu fii ibilihi qowsaar buu u ahaa ninkan ree bani haashim baa qowsaar ahaaye fandalaqa macahu fii ibilihi geeliisii ayuu marka la tegey geelii buu marka shaqa iyo daaji yacni inuu daajiyo ayuu ula tegey famara bihi rajulun nin ayaa soo maray min bani haashimin oo ree bani haashim ah qad inqatacat curwatu juwaaliqihi kiishkiisa dhegtiisa oo go-ay. juwaaliq marka waxaa weeyaan waa weelka, weel maqaar ka samaysan oo alaabaha lagu rito, waa farisiyun mucaraf. ayb asal ahaan ereyga faris marka kiishkii alaabta uu ku ridanayay dhegtii iyo sidadii laga qabanayay ayaa ka go'day ninkii. Faqaala, wuxuu yidhi, aqithnii, war iigu kaalmay, biciqaalin, iigu kaalmay dabar, ashuddu bihi, aan ku xirto, curwata juwaaliqii, aan ku xirto curwata juwaalaqii, kiishkayga dhegtiisa, kiishka aan ku xirto, yacni dhegtiisa aan ku adkaysto. Dayib, laa tanfiru libilu, geelaan kaama cararaaye, hal dabar isii dabarkaas aan ka dhigto, dheg aan ka dhigto. Leanna dabarka geelaa lagu dabraa, dabarkii marka wuxuu leeyay geelaan kor iyo hoos kaa carari maayo, iska dhaaf hal xabba isii. Fa acdaahu ciqaalan, dabar ayuu siiyey, yashuddu bihi curwata juwaaliqihi, uu ku xirto. Falamaa nazaluu, markay degeen, wa cuqilat ilibilu, geeliina la dabray, ilaa baciiran, hal rati maahani, ila hal dabaraa maqan moogtahay. Faqaala aladii istaajarahu, kii kirey shaqaalaha ka dhigtayba wuxuu ku ayaa yidhi, kii isaga shaqaalaha ka dhigtayba wuxuu ku yidhi, maa sha'nu haada albaciir, ratigan sha'nigiisu waa maxay, lam yucqal, aan la xirin, min beyni alibili, geela ku dhex jiro dhexdiisa. Qaala, wuxuu yidhi, laysa lahu ciqaalun, dabar ma leh. Qaala, fa ayna ciqaaluhu, aawa dabarkiisii. qaala, mara bii rajulun, min bani haashimin baa isoo maray, qad inqadacad curwatu juwaalaqihi, ay go'day, fastagaathanii, waa i kaalmo dalbay. faqaala, wuxuu yidhi, aqithnii biciqaalin, war dabar iigu kaalmay, ashuddu bihi curwata juwaalaqii, aan ku xirto, laa tanfiru libilu, geela ma cararaayo, ma didaaye. fa acdaytuhu ciqaalahu, dabarkiisii baan siiyey, fa xadafahu bicasan, ninkii marka ul buu ku soo tuuray, kaana fiiha ajaluhu, ushaas dhexdeeda uu ahaaday waqtigiisiiba, ul buu ku soo tuuray, tiis ay gashayba. markii uu usha ku dhuftay, ninkii waa dhintay, waa ku dhintay macna. fa mara bihi rajulun, nin ayaa soo maray, min ahli lyaman, intuusan dhimanin dabcan. faqaala, wuxuu yidhi, atashhadu lmawsima, xajka ma tegaysaa? qaala, maa ashhadu, ma tegayo, yidhi, warubamaa shahidtu, inaan tagana waa laga yaabaa, ilaa xajka meel laysku arkay ahayde, jaahiliyadiina waa xaji jirtay. qaala, wuxuu yidhi, hal anta muballiqun cannii risaalatan, adigu ma tahay mid iga gaarsiinayo warqad, fariin, macna fariin, maratan, hal mar, oo min addahri, zamanka ka mida, mar uun fariin ma iga gaarsiinaysaa? qaala, nacam, buu yidhi, haa. qaala, idaa shahidta almawsima fanaadi, haddaad mawsimka tagta dhawaaq, yaa aala quraaish dheh, fa idaa ajaabuuka, hadday ku maqlaan, fanaadi dhawaaq, yaa aala bani haashim, fa idaa ajaabuuka, fasal can abi aalibin, abu aalib su-aal oday oo kale u ahaa. fa akhbirhu, u sheeg, anna fulaanan hebel qatalanii, inuu i dilay, fii ciqaalin, dabar dartiis inuu ii dilay, yacni dabar inuu ii dilay, ninkaas xarig yaroo dabara inuu igu dilay dartiis u sheeg. qaala, wamaata almustajaru, kii marka la shaqaalaysiistay oo qowsaarka ahaa waa dhintay. falamaa qadima aladii istaajarahu, kii shaqaalaha ka dhigtay markuu yimid soo galay, ataahu abu aalib ayaa u yimid. faqaala, wuxuu yidhi, maa facala saaxibunaa, war ninkeennii maxaa ku dhacay? qaala, marida, waa jiraday, buu yidhi. fa axsantu alqiyaama calayhi, waa u dadaalay oo waan xanaaneeyey, uma maata, waa dhintay. fa nasaltu, waan degay, fadafantuhu, waa duugay. arrintaasaasoo kale marka tuhmad weyn bay leedahay dabcan. qof inta dhintay nin inuu iska maamulo hal nin oo uu iska duugo waa la su-aali karaa, marka su-aalii tuhun waa ka imaan karaa. dayib, dadka qaar marka waxaa laga yaabaa inay daacad yihiin, ayagu aysan waxba dilin, laakiin hadhow ay yidhaahdaan marka la yidhaaha taxqiiq loo diro, inay dhahaan baa laga yaabaa, ixsaanba maxaa igu watay inaan ixsaan sameeyaba? adduunku sida hore hadda maba ahanba, soo maahan. duurkaas hadda hadaad adoo baabuur wato, nin yacni soo qaado baabuur dilay, shil galay, ood meel keento lagu daaweynayo, waa inaa adiga sub lagu yiraa ilaa dadkiisa ka yimaadaan, ama isagu soo miirsado, inaa adiga dishay ilaa lama ogeh. taasoo kale marka xaq waa laysugu leeyahay. ayb ama haddii kale hadday jiraan dad ku shaqo leh hawshaas, ayaga wac u sheeg adigaa taaban nin. ayb ninkii marka warkaasuu sheegay, faqaala wuxuu yidhi kaana daa, kaana wuxuu ahaa daakan, ahla daaka kaagaas, mid ahl u ah minka adiga xaggaaga ka astaahilo. yacni arintan ninkaas agtaada waa ka astaahilay, bis intaasuu yidhi. famakutha xiinan, waqti buu nagaaday uu joogay. uma ina rajula alyamaaniya, ninkii yamaaniga ahaa, alladii kaana awsaa ilayhi, oo u dardaarmay an yubliqa canhu, inuu ka gaarsiiyo, waafa almowsima, xajkii buu yimid. qaala, wuxuu yidhi aala quraysh, qaaluu haadihi qurayshun, waa tan quraysh. qaala ya aala bani haashim, qaaluu haadihi banu haashim, waa tan reer bani haashim. qaala ayna abuu aalib, qaala haada abuu aalib, waa kana la yidhi abuu aalib. qaala, wuxuu yidhi amaranii fulaanun, hebel baa wuxuu i amray an ubliqaka risaalatan, fariin inaan ku soo gaarsiiyo, anna fulaanan qatalahu fii ciqaalin, ninkii hebel ahaa inuu dilay dabarna uu dilay. faataahu abuu aalibin baa yimid, faqaala wuxuu yidhi ikhtar minaa ixdaa thalaathin, saddex arrimood mid ka mida dooraniyahu, in shiita an tuwadiya mi'atan min alibili, haddaad boqol halaad oo geela aad diyo ku bixinayso yeel, fa innaka qatalta saaxibanaa, baad dishay khata'an, baad ku dishay kama, wa in shiita haddaad doontana yaxlifu khamsuuna min qowmika, tolkaa konton ka mid abaa dhaaranayaan annaka lam taqtulhu, adiga inaadan dilin. waa mucayan, hadda asaga ninka la haystaa waa mucayan, tolkaa ayaa dhaaranaya, leanna tolka diyaday dhiibayaan hadhow. konton marka tolkaa abaa dhaaranayso, ayaa dhaaranayaan inaadan adigu dilin. fa in abayta, haddaad diidid, qatalnaaka bihi, waa kuu dilaynaa marka haddaad intaa labadaaba haddaad diidid ta kale, marka waxay noqonaynaa kuu dilno. fa ataa qowmahu, dadkiisiiba u yimid, fadakara daalika lahum, arrinkiiba u sheegay. faqaaluu, waxay yidhaahdeen naxlifu, waa dhaaranaynaa. fa atathu imra'atun, haweenay baa u timid, min bani haashimin, reer bani haashim, abuu aalibay u timid. kaanat taxta rajulin minhum, qoladaas nin ka mid ah ayaa qabay, qad waladat lahu, ilmay u dhashay. faqaalat, waxay tiri yaa abaa aalib, abuu aalib, uxibu, waxaan jeclaanayaa an tujiiza bnii, aniga wiilka aan dhalay oon qoladan u dhalay inaa iska daysid, haadaa oo kan ah, birajulin min alkhamsiina, yani inaad markaa ku bedeshid, yaa inaad yacni daysid birajulin min alkhamsiin, nin marka kontonkaa ka mid ah, ayb, oo markaa tujiiza yaa dhigan, hadda tujiirana bacdi nusakhaa dhigayso, yani nin kontonka dhammaystiroo kale dooro oo kan marka iska daa oo ku badbaadi. sidaasay ku tiri, iyada marka waa reer bani haashim, qoladaana ilmo u dhashay marka. waxay leedahay marka anig wiilkayga ha laga daayo dhaartaan, oo qof kale marka kontonkii waa dhammaystira, ama adigaba iskaba daa. walaa tusbaru, yamiinuhu, dhaartiisa lama laasiminayo, yacni dhaartiisa ha laasiminin, waa khabarun bimacna nahyi, ama walaa tusbir yamiinahu, dhaartiisa ha goynin, laasim ha ka dhigin. fafacala, waa u yeelay. marka isaga hadduu iska daayana, dacadadkii kontonka ahaa waa ka dhi, waa dayn karaan dhaarta, waa iska cafi karaan ayaga. fafacala, sidiiba u yeelay. fa ataahu rajulun minhum, nin qoladii ka dhashay oo kale u yimid. faqaala, wuxuu yidhi yaa abaa aalib, aradta khamsiina, kontonaad rabtay, rajulan, an yaxlifuu, inay dhaartaan, makaana mi'atin min alibil, boqol geela, boqol halaad booskood, konton nin inay u dhaarato ayaad rabtay. yusiibu kulla rajulin baciraani, kontonkooda marka nin walba maxaa ku soo aadaya, laba neef yaa ku soo aadayso. fa haadaani baciraani, waa kuwaana, buu yidhi, laba rati qaado. faqbalhumaa, aqbal cannii, aniga iga aqbal. walaa tusbaru yamiini, aniga dhaartayda la laasimin maayo. xayu tusbaru alaymaan, dhaaraha marka la laasiminayo, markaanu dhaartaas waa ka haray, awel maxaa iga soo gaarayay, labadii halaad hoo waa ka baxay dhaar. Faqabilahumaa, waa aqbalay abuu aalib. Wajaa'a 48 rajulan, 48 nin ayaa markay yimaadeen, waayo ninna waa la dhaafay oo naagtii reer bani haashimaa dhashay, gabadhoodaa dhashay, waa iskaga dhaafeen. ninka kalena labadii halaad uu keenay waa la dhaafay. 48 ayaa timid, xalafuu way dhaarteen. qaala bnu cabaasin, ibnu cabaas wuxuu yidhi, fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye, macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtee, maa xaala alxawlu, sanad soo ma wareegin, sanadkii ma soo wareegin. wa min athamaaniyati walarbaciina, 48 caynun ay ka baaqi tahay, il, isha oo tadrifu, milicsanaysa. yani sanad ma soo wareegin, 48 il libiqsanayso ama yani saas isugu laabmayso, marna faydmayso, iyadoo aynan jirin. manaa kulligood waa la'deen oo waa dhinteen, dhaartii bay ku halaagsameen. qasaamadu marka meeshaas jaahiliyadu sidaasay ahaa jirtay, sharciguna waa sugay. marka haddii marka xaaladaas marka tuhumka iyo kale iyo lagu dhaaranayo, 50 dhaaroodaa looga fakanaa. marka waxay uga duwan tahay qadaha kale iyo dacaawida kale. dhaarta waxaa dhaaranaya dadka dacwada qabo, marka kale sidaas ma aha. albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar, hadda mudicigii dacwada qabay ayaa 50 dhaar maraya, haddii uu dhaaran waayona waa gaaraynaa. waxaa kale ka istinbaadeen culimada shaaficiyada madhabta qowlka adharka ah, waxaa weeyaan dhaar kasta oo ku saabsan dhiig, dhaartu mar hadday ku tacalluqdo qof dhintay, dhiiggiis waa 50 mar walba. yani keliya maahan tuhumka iyo qasaamadan keliya maaha, haddiiba yani dilba ay ku saabsan tahay, waa dishay iyo ma dilin, iyo baabka haddayba taagan tahay, ama qasaama ha ahaato ama yaynan ahaanin, dhiigba haddii lagu dhaaranayo 50 la mara dhaar. 50 marka maxaa loo yeelay? Waa loo dadaalaa dhiigga. shaniga dimaada marka sharcigu aada u adkeeyey, ee hal dhaar inaad dhiig uga fakanayso maayo ma noqonaysa. waa qowlul adharka oo madhabtu sidaas u ah. qaala baabu lqasaamati, qasaamadiibu u baab yahay, axkaamtiibu waa degelaa. marka wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx wayuunus bnu cabdilacla qaala akhbarana bnu wahb qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaabin qaala axmed bnu camrin wuxuu yidhi qaala akhbaranii zuhri wuxuu yidhi akhbaranii abu salamata wa sulaymaanu bnu yasaarin can rajulin min asxaabi rasuuli llahi sal allahu salama min alansaari, ka mid ah yuu ka warinaana rasuul allahi sal allahu salama nebiga, aqara alqasaamata qasaamadii buu sugay, calaa maa kaanad calayhi siday ahayd buu ku sugay, fi ljaahiliyati jaahiliyadii, yani jaahiliyadii siday ahayd oo 50 dhaarood buu nebigana u daayey sal allahu calayhi wasalam. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu haashim qaala xadaثna اlwaliidu alwaliid bnu muslim qaala xadaثna اlawsaaciyu can ibni shihaabin can abi salamata wa sulaymaana bni yasaarin can unaasin min asxaabi rasuuli llahi sal allahu salam ana alqasaamata kaanat fi ljaahiliyati bay ahayd, faaqarahaa rasuulu llahi sal allahu salam nebiga waa sugay, calaa maa kaanat calayhi siday ahayd korkeedu ku sugay, fi ljaahiliyati jaahiliyadii, wa qadaa bihaa wuxuuna ku kala xukumay, bayna unaasin dad min alansaari ka mida, fii qatiilin nin la dilay, iddacowhu ay ku sheegteen, calaa yahuudi khaybar ayuu nebigana ku xukumayba. khaalafahumaa macmarun, damiirka marka yuu u laabanaya awsaaci iyo yuunus, labadooda waxaa khilaafay macmar, oo muxuu ku khilaafayna? xadiidkii wuxuu ka dhigay shaykhu zuhri ibnu lmusayab ayuu ka dhigay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaثanaa cabdالrazaaq qaala akhbaranaa macmarun can الzuhriyi can ibni اlmusayab qaala kaanat اlqasaamatu fi اljaahiliyati bay ahayd, uma aqarahaa rasuulu llahi sal lla slam fi lansaariyi buu ku sugay alladii wujida la helay maqtuulan isagoo mid la dilay ah fii jubbi lyahuudi yahuud ceelkooda dhexdiisa intay dileen bay meel isaga tuureen faqaalat alansaaru waxay tidhi alyahuudu qataluu saaxibanaa yahuuddii waxay dileen annaga ninkeennii qisadoodana waa imaan doontaa saddexdan xadiid marka muxuu ka rabaa qasaamadu islaamka in lagu sugay dhexdiisa tii horena maxay ahayd jaahiliyadii inay jiri jirtay qaala baabu tabdiyati ahli dami fi lqasaamati dhiigga dadka iskale bilaabashadooda in ayaga lagu bilaabo fi lqasaamati dhaarta dhaarta marka waxaa lagu bilaabayaa dadka dhiigga leh وبه قال أخبرنا أحمد بن عمر بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو مدني ثقة أن سهل بن أبي حثمة ابن عبد البر مركو حوير سماع أبي ليلى من سهل صحيح قارب مجهول كشاغي إنه يهي مجهولنا ما هم بيروا معروف طيب أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن عبد الله بن سهل عبد الله بن سهل ومحيصة لبدا أن خرجا إلى خيبر خيبر أي أبحين من جهد أبار أصابهما أصيبتي يعني حالة أذغو أبار دعضي درتيد أي وحيو آذين خيبر بدر أي وحبي أدونتين فأتي محيصة محيصة يا لو يمد faukhbira waxaa loo sheegay anna cabdallaahi ibna sahlin qad qutil cabdullaahi in la dilay wa duriixa in lagu tuuray fii faqiirin ceel ibnu lathiir wuxuu leeyay alfaqiiru albi'ru wa qiila alqaliilatu lmaa ceelku markuu biyo yar yahay oo gorof uu yahay oo kale meeshaas iskaga tuureen marka ow caynin ama il meel ilbiyood faataa yahuuda yahuud buu u yimid muxayisa u imaanayo faqaala wuxuu yidhi antum wallaahi qataltumuuhu idinkaa dilay wallaahi ayb marka dhaartaani waxaa laga yaabaa di inay iska tahay tii hadalka isaga jirtay oo yemiinu laqwi adaa yeela wallaahi haa wallaahi maya wallaahi oo kale iska faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi maa qatalnaahu allaan ku dhaaranne maanan dilin uma aqbala waa soo jeestay xataa qadima calaa rasuuli illahi sal sl ilaa nebiga uu usoo galay fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay uma aqbala huwa wa xuwayisatu isaga muxayisa iyo xuwayisa ayaa soo qaabileen wa huwa akhuuhu xuwayisana waa walaalkiis akbaru minhu waa ka weyn yahay iyo wa cabdiraxmaan ibnu sahlin saddexdooda cabdiraxmaan wuxuu la dhashay ninka la dilay fadahaba muxayisatu muxayisa wuxuu doonay liyatakallama si uu u hadlo waa tegayo si uu u hadlo wa huwa aladii kaana bikhaybara waana ninkii khaybar joogay faqaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi kabbir kabbir ani ninka weyn ha hadlo ninka weyn ha hadlo wa takallama xuwayisatu xuwayisa waa hadlay marka uma takallama muxayisatu baa haddana hadlay faqaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi imaa an yaduu saaxibakum yahuud inay saaxibkiina diyo ka bixiyaan wa imaa an yu'danuu bixarbin ama in dagaal la ogeysiiyo waay wax ka dhexeeya malaha fakataba nabiyu sal lla slam nebigu waa u qoray fii dalika arrinkaa yani in qoraal ayuu amray waa la qoray waa u diray fakatabuu way soo qoreen innaa wallaahi maa qatalnaahu annaga maanaan dilin faqaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi lixuwayisata iyo wa muxayisata wuxuu ku yidhi iyo wa cabdiraxmaan taxlifuuna waad dhaaranaysaan wa tastaxiquuna dama saaxibikum waad dhaaranaysaan idinka saddexdiinna saaxibkiina dhiiggiisana waa mutaysanaysaan meeshaan marka waxaa laga qaadana awalan lowth ayaa jiro waayo yahuud cadowtooyo ayaa jirtay maadaama marka iyaga xaafadooda laga dhex helay ciddi shayna aan la ogeyn, ayagana dakana iyo cadowtooyo iyo ay jirtay, loos ayaa marka meeshaas horta ka jiro. Tan labaadna waxay tahay dhaarta in lagu bilaabayo qolada wax sheeganayso. Mas'aladan wayna khilaafsan tahay sida dacaawida qaabkeeda sida ay tahay waa khilaafsan tahay, waayo dacaawida kaloo dhan dhaarta waxaa laga rabaa mudacaa calayhiga, ile laba waa moogta, waa mudaci iyo mudacaa calayhi. Mudaciga marka waxaa la yidhaahdaa ninka warkiisu sida asalka uu khilaafsan yahay, man yukhaalifu qawluhu dhaahira, yacni qofka warkiisu uu khilaafsan yahay sida muuqato. Asal maxaa ah marka qofna inuunan dembi gelin, marka ninka dhahaaya ninkaana qof iga dilay asalkii waa khilaafsan yahay, asagaa laga rabaa marka inuu cilmi la imaado wax caddaynayo in asalkaasi la khilaafay. Maadaama ninkan kalena calal asli uu yahay kala wax lagu sheeganayo, dhaaru isku baryeeli karaa isaga. Marka hadduu dhaarta ka cabsado qariina, marka waxaa imaanaysa ninkan marka wuxuu dhaarta uga cabsaday xoogaa nooc waxa waaye qariino waay, kan kalaa marka dhaarta loo soo celina, waa hadday maal iyo wax ku saabsan ay tahay. Bismillah. Marka imaa an yaduu saaxibakum, shaafici wuxuu ka qaatay qasaamadu diyo unbaa ku sugnaanaysa, bis qisaas ma ku sugnaanayo. Mas'aladana marka mas'ale waxaa waaye fuqahaadu isku khilaafaan, oo alimaamu shaafici wuxuu leeyahay dadka hadda hadday 10 dhaarood maraan diyo unbay helayaan, ee ninkan aad qabsateen hooda disha la dhihi maayo wuxuu leeyahay dhaar wax laguma dilayo. Alimaamu shaafici isagoo halkaas u maray. Imaamu maalik wuxuu leeyahay maya dhaarta waxbaa lagu dila, 10 dhaar hadday maraan ninkii ay ku sheegteen waa loo soo qabanayaa, waxaa la leeyahay wata waa dilanayaan. Marka hadday qof marka hadday dad badan ku sheegteen, 3 qof ay ku sheegteen, imaamu maalik wuxuu leeyahay 3 mid ka mida ayay dooranayaan, kaasaa la dilaa. Marka kuwa kalena see la yeelaa xabsi muddo sanadaa la xiraa, xabsi bay galayaan, tacsiir baa lagu dhufanayaa, aduu marka baabu tacsiira kuwa kale lagu fulinaa, kanna qisaastii u qaadanaa. Laakiin inay kulligood ay dilaan dhaar dad badan laguma dilaayo, waayo halkii baaba laysku haystaa, halkii qof 3 ama 5 haddii la dhihi lahay waa loo dili karaa, 30 ay ku sheega lahaayeen, markaasa 30 loo dilaa, qofkii muqdi laba 30 ayuu ku sheeganaa, markaasaa loo dili lahaa. Meeshaas marka labadaas qowl baa ku jirto. Marka alimaamu shaafici imaa an yaduu saaxibakum, halkaasay qabsadeen, ayuu qabsaday. Maaligna daliilkiisa waa sheegi doonaa. Taxlifuuna wa tastaxiquuna dama saaxibikum, maalik xujay u tahay laftiisa, saaxibkiina dhiiggiisaad yeelanaysaan, qisaasta dhiig waa lagu yeeshaa. Laakiin qoladan kale waxay leeyihiin wa tastaxiquuna, waxaad mutaysanaysaan bidami, waxaad mutaysanaysaan maa yajibu bidami saaxibikum. Shaafici sidaas u fasiraa marka, wa tastaxiquuna, waxaad mutaysanaysaan dama saaxibikum ay maa yajibu bihi, maa yajibu bidami saaxibikum, saaxibkiina dhiiggiisa waxa yacni ka waajibayo ayaad yeelanaysaan. Oo waa maxay diye waayuu leeyahy wax ka waajibayo, wahiya diyatu. Laakiin ibnu cabdilbar aad wuxuu yidhi waa ta'wiil baciid. Qaaluu waxay yidhaahdeen laa, maya, ma dhaaranayno. qaala wuxuu yidhi fataxlifu lakum yahuudu, dhaarta marka waa la celinaya, yahuudii baa ayaa dhaaranayso. alxamdulillah. yahuuddii baa idiin dhaaranayso. qaaluu waxay yidhaahdeen laysuu muslimiina, muslimiin ma aha, yani dhaartooda maxay noo taraysaa, muslimiin maba ahane. fa wadaahu rasuulullaahi sal allahu salama min cindihi, nebiga isagaa marka agtiisa jeebkiisa ka bixiyey diyadii ninkaas. ayib, marka meesha waxaa laga qaatay hadday qoladan dhaarta ka baqaan, qolada kale loo soo celinaa idinka, dhaarta waa ka beri noqonaysaa bis. hadday dhaartaan wax waajibaya ma leh bixinta, oo nebigu uu diyada bixiyeyna waa tabaruc qalbigooda kabaa, waa min baabi tabaruc ee beytulmaalka laguma laha diyada noocaan oo kale waajib kuma aha, waa iska min baabi tabaruco dadka unin markaa la kabo bis. fabacaa ilayhim bimi-ati naaqatin, boqol halaad buu usoo diray, xataa udkhilat calayhim uddaar, ilaa xaafadooda loogu keenay oo loo soo geliyey. qaala sahlun, wuxuu yidhi laqad rakadatnii minhaa naaqatun xamraa, mid guduudan ayaa ihraatisay buu yidhi, waa xusuustaa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata qaala akhbaranaa bnu lqaasim qaala xadaanii maalikun عن ابن أبي عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن أبي حثمة أنه أخبره ورجال كبراء من قومه, رق واوين سقي ركل واوين قوم كي سكمده وحي شاقين, أن عبد الله ابن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر يؤبحان من جهد أصابهم, فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين, فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه, قالوا والله ما قتلناه, فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم, ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل, فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر أيها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصته كبر كبر يريد السنة, فتكلم حويصة باهضلي ثم تكلم محيصة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب, فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصته ومحيصته وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم, ma dhaaranaysaan dhiiggana ma yeelanaysaan, waa loo kala qaybinaa marka dhaarta. awliyaaulmaqtuul calaa xasabi irthihim ayaa loogu qaybinaa dhaxalkooda, masalan ninka dhaxalka ninkaas nus ku leh 25 dhaaru dhaaranaa, 50 nusuu ka dhaaranaa ninkii kule, markaa ninba intuu ku leeyahay, haddii marka kasri iyo jajab uu imaado see leeyana waa la iska ziyaadinaa, marka 50 kasriga waa la kabaa, ninkii xisaabtiisu ay noqotay maalan 2 bar 3 laga dhigaa dhaarood, markaas ile bar dhaar oo nus ama jirte. laakiin ibnu cabdilbar isaga wuxuu leeyahay sidaas maahane, ninka mar walba dhaxalka ku xoolaha badan aa loogu daraa kasrigaas, waxa ka soo haro meeshaas aa lagu daraa, maadaama isagu xoolo badan qaadanayo. calaa xasabi ilirthiyay, marka dhaartan 50 ay u kala dhaaranayaan. ayib, qaaluu waxay yidhaahdeen laa, maya, qaala ma dhaaranayna. qaala fataxlifu lakum, yahuudu baa idiin dhaaranayso. qaaluu laysuu bimuslimiin, fawadaahu rasuulullahi sal allahu salam min cindihi, fabacaa ilayhim bimi-ati naaqatin xataa udkhilat calayhim uddaar, qaala sahlun laqad rakadatnii minhaa naaqatun xamraa. qaala dikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliina likhabari sahlin fiihi, dadka soo guuriyey xadiidka sahl alfaadiisa say isugu khilaafeen, khilaafkaana sidaan arki doona 3 weji waay min 3 awjuhin ayuu ku socdaa, waa arkaynaa marka. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana laysu can yaxya can bushayr ibni yasaar, xadiidka hadda fiiri, udub dhaxaad waxaa u ah yaxya bnu saciid alansaari ayaa u ah, dadka marka yaxya bnu saciid ka warinaayo tiri khilaafkooda markaas ad arkeen. riwaayada koowaad yaa iskale alleyth leyth bnu sacd can yaxya can bushayr bni yasaarin can sahl bn abi xatmata qaala, yani qaala yaxyaah, waxasibtu waxaan malaynayaa qaala bushayrun inuu yiri wacan raafic bni khadiij, sahl iyo raafic inuu raafic ku daray baan u malaynaa buu leeyahay. annahumaa qaalaa, waxay yidhaahdeen labadooda sahl iyo raafic, kharaja cabdullahi bnu sahl bni zayd wamuxayisat bnu mascuud xataa idaa kaana bikhaybara tafaraqaa, waa kala tageen, fii bacdi maa hunaalikay ku kala tageen meelahaas wax ka mid ah xaafadaha, uma idaa bimuxayisata waa isaga oo yajidu cabdallaahi bna sahlin arkaa helaayo qatiilan maqtuulan xaal uu yahay mid la dilay, fadafanahu waa duugay, uma aqbala ilaa rasuulillahi sal alla salam ayuu soo qaabilay huwa waxwayisat bnu mascuud iyo cabdiraxmaan ibnu sahlin wa kaana asgara alqowm, cabdiraxmaan saa ugu yaraa dadka. fadahaba cabdiraxmaan yatakallamu qabla saaxibeyhi inuu hadlo, ille walaalkiis waa saa uga dhowey. faqaala lahu rasuulullahi sal alla salam kabbir ilkubra, kan weyn weynee fi sini da'da, kan ku weyn. fasamata waa aamusay, watakallama saaxibaahu baa hadleen, uma takallama macahumaa dabadeed waa hadlay iyaga macooda. fadakaruu lirasuulillahi sal alla salam, ay u sheegeen maqtala cabdillahi ibni sahl dilkiisa. faqaala lahum, wuxuu ku yidhi ataxlifuuna, ma dhaaranaysaan khamsiina yamiinan konton dhaar, watastaxiquuna saaxibakumna ma mutaysanaysaan ow qaatilakum, qaaluu kayfa naxlifu, seen ku dhaaranaynaa, walam nashhad, ma jooginba meesha. qaala fatubrigukum yahuudu, yahuudaa idin beri noqonayso, khamsiina yamiina konton dhaar ayay idinkugu beri noqone. qaaluu wa kayfa naqbalu aymaana qowmin kufaar, dad gaala a seen u rumaysanaynaa dhaartooda u aqbalaynaa. marka dhaartiina hadduu diiday oo ma yeelaayo qofkan dhaartiisa uu yidhi, xukunkii iyo dacwadii bis waaye, marka meel lagu kala baxaa ma taagna. falamaa ra'aa dalika rasuulullahi sal alla salam, nebigu markuu arkay kaagaas, acdaahu caqlahu, diyadii isagaa bixiyey tabaruc ahaan. wabihi qaala akhbarana axmed bnu cabdata huwa adabiyu qaala akhbarana xamaadun waa ibnu zayd qaala xadaanaa yaxya bnu saciid, ninka labaad waa xamaad marka. can bushayr bni yasaar can sahl bni abi xatmata wa raafic bni khadiij annahumaa xadathaahu anna muxayisata bna mascuudin wacabdallahi bna sahlin atayaa khaybara fii xaajatin lahumaa fatafaraqaa fi naqli, beerihii timirtay ku kala baxeen. faqutila cabdullahi bnu sahlin, waa la dilay. fajaa akhuuhu cabdiraxmaan ibnu sahlin waxwayisatu wamuxayisatu ibna camihi ilaa rasuulillahi sal alla salam fatakallama cabdiraxmaan fii amri akhiihi, inuu ka hadlo damcay, huwa asgaru minhum, waana ka yaraa. faqaala rasuulullahi sal alla salam alkubra, midka weyn ha bilaabo, liyabda' ilakbaru, kan weyn ha bilaabo, yani alkubra qadim ilkubra, kan weyn hormari. ayib liyabda' ilakbaru, kan weyn ha bilaabo. fatakallamaa, way hadleen, fii amri saaxiibihimaa, faqaala rasuulullahi sal alla salam, wadakara kalimatan macnaaha, kalimad buu sheegay macnaheedu tahay, yuqsimu khamsuuna minkum, konton idinka idinka midaa dhaaranayso. faqaaluu, waxay yidhahdeen, yaa rasuul allah, amrun lam nashhadhu, marka konton idinka mida, kontonku hadday wax dhaxlaayaan waa dhaaranayaan, laakiin haddayna wax dhaxlaynin, kuwa wax dhaxlaaya dhaaranaya. dhaaruhuna marka ninkiiba qadarka dhaxalkiisu dhaartu ay gaarayay, marka dhowr dhaaro ama sida yacni laga fahmayo madaahibta qaar, yacni dad xataa aan dhaxalka lahayn oo laakiin qaraabada waa imaan karaan hadday sheeganayaan dhiiggan. ayib laakiin cinda maalig isku mid maaha ninka dhaxalka wax ku leh iyo midka yacni wax cafi karo iyo midka cafiskiisu uunan ansaxaynin, hadhow xukunkan isku saamayn ma noqonayaan. tafaasiishaasna marka ibnu cabdilbara aada ugu dheeraaday. faqaaluu waxay yidhahdeen, yaa rasuul allah, amrun lam nashhadhu, kayfa naxlif, arin aanan goobjoog ka ahayn say ugu dhaaranaynaa. qaala fatubriukum yahuudu biaymaani 50 minhum, qaaluu yaa rasuul allah qowmun kufaar, fawadaahu rasuulu llahi sal alla slam min qibalihi qaala sahlun fadakaltu mirbadan lahum, waxaan galay buu yidhi meel timirta lagu qallajiyo ay lahaayeen. farakadatnii naaqatun min tilka alibil, hal geelaa ka mida ayaa aniga markaa ihraatisay. wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin qaala xadaanaa bishru huwa bnu lmufadal qaala xadaanaa yaxya bnu saciid, ninka saddexaad waa bishru bnu lmufadal. can bushayr bni yasaari can saali bn abi xatmata ana cabdallahi bna sahli wmuxayisata bni mascuud ibni zayd annahuma atayaa khaybara wahuwa yowmaidin sulxun, sulxi bay ahayd markaas. fatafaraqaa lixawaa'ijihimaa bay u kala tageen. faataa muxayisatu calaa cabdillahi bni sahlin wahuwa yatashaxxaxu fii damihi, isagoo ku galgalanaya dhiiggiisa. qatiilan maqtuulan la dilay, fadafanahu, waa duuyay. uma qadima almadiinata wandalaqa cabdiraxmaan bnu sahlin waxuwayisatu ilaa aakhirihi, marka xadiidka inta kale way isleeyihiin. ayib, wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa bishru bnu lmufadal qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can bushayr bni yasaar can sahli bn abi xatmata qaala indalaqa cabdullahi bnu sahl wmuxayisatu wahiya ilaa khaybara wahiya yowmaidin sulxun fatafaraqa fii xawaa'ijihima faataa muxayisatu calaa cabdillahi bni sahlin wahuwa yatashaxxaxu fii damihi qatiila fadafanahu uma qadima almadiinata wuu soo galay. fandalaqa cabdiraxmaan bnu sahlin waxuwayisatu wamuxayisatu ibnaa mascuudin ilaa rasuuli llahi sal alla slam fadahaba cabdiraxmaan yatakallamu faqaala lahu rasuul llahi sal alla slam kabbir ilkubra huwa axdau lqowm ayuu ahaa ilaa aakhirihi. ataxlifuuna bikhamsiina minkum, ma ku dhaaranaysaan konton idinka idinka mid ah. watastaxiquuna qaatilakum, kiinii aada sheeganaysaan inuu dilay ayaad mutaysanaysaan, waa mutaysanaysaan. marka maalig wuxuu leeyahay waa yani waa la idiin dhiibaa, waa dila idiin dhiibana waa dila kartaan haddii camdi aada ku sheegataan. haddii aada ku sheegataan khadaana dil ma jira markaas. ow saaxibakum, ama saaxibkiina, faqaaluu yaa rasuul allah kayfa naxlifu walam nashhad walam nara. faqaala atubarri'ukum yahuudu bikhamsiina, yahuud ma idiin beri noqonee konton dhaarood ma idin kugu beri noqonaysaa. faqaaluu yaa rasuul allah kayfa naakhudu aymaana qowmin kufaarin, facaqalahu rasuulu llahi sal alla slam min cindihi. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdilwahaab waa ibnu cabdilmajiid athaqafi qaala samictu yaxya bna saciidin, kii afaraad way sooma layth iyo xamaad iyo bishru bnu lmufadal iyo cabdilwahaab ibni cabdilmajiid aan hayna, qaala waa iswaafaqsan yihiin intaas. marka qaala samictu yaxya bna saciidin yaquulu akhbaranii bushayr bnu yasaar can sahli bn abi xatmata ana cabdallahi bna sahli lansaariya wamuxayisata ila aakhirihi. marka ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna waa ninka shanaad qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can bushayr bni yasaarin can sahli bn abi xatmata qaala wujida cabdullahi bnu sahlin qatiilan fajaa'a akhuuhu wa cammaahu xuwayisatu wamuxayisatu wahumaa cammaa cabdillahi bni sahlin bay ahaayeen ilaa rasuuli llahi sal alla slam fadahaba cabdiraxmaan yatakallamu ilaa aakhirihi. inta kale way isleeyihiin. intaas marka xadiidka mawsuulay ka dhigeen. arsalahu maalik bnu anas, imaamu maalik marka wuxuu ka dhigay xadiidka munqatic, yani waa mursal buu ka dhigay. khilaafkii koowaad waa kan, marka awalu khilaafin waa kan oo maxay tahay, asxaabu yaxya ayaa iskhilaafeen shan xadiidka mawsuulay ka dhigeen, maaligna mursalu ka dhigay. qaala alimaamu annasaa'iyu qaala alxaris bnu miskiin qiraatan calayhi waana asmac can ibni alqaasim qaala xadathanii maalikun can yaxya bni saciidin can bushayr bni yasaarin annahu akhbarahu anna cabdallahi bna sahlin aka. marka qisada miyuu joogay bushayr maya, الأنصاري ومحيصة خرجا إلى خيبر فتفرق في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه درتيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم حويصة باهضله ومحيصة فذكروا شأن عبد الله ابن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم رواد مالك مركز سيدان مسك خلاف قال مالك قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده إنه سجيب كيسك دي نبي صلى الله عليه وسلم قال خالفهم سعيد بن عبيد الطائي روايات كانوا ضوحا خلافي سعيد في الحقيقة مركز حديث يحيى وكسوب سعيد بن عبيد وحو خلافة يحيى بن سعيد وخلاف كاللبات مركز وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار يولسي من يا سعيد سعيد يحيى بن سعيد يولسي من عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر أي تجين فتفرقوا فيها وككل التجين فوجدوا أحدهم قتيلا متكود إن للدلي بي أركان فقالوا للذين وجدوه عندهم كوي أكتي سأتو ذاي كهلان أي كويرا ذين قتلتم صاحبنا بادشين قالوا ما قتلنا ما أن ندلين بينهم ولا علمنا قاتلا مد لينا موغين فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أتقين فقالوا حيرا يا نبي الله إن طلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا مد كانوا للدليان أرقنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل مخالفة واتن دار من هنا وحير مرقاتي كان يتكين إيسان عدي دي شيء منك الدلي مرقاتك مرقات فركان قالوا حير هذه ما لنا بينة مرقات ما هيسن قال فيحلفون لكم بينوا ويدي أيجا دار تمرك اللوم باللابن مرك يرى هذه مرقات ما هيسن لنا فيحلفون لكم وايدين دارنا يا دارنا يا مرك يهودي ماشى اسمرك مخالفة كجيرت وهي الروايات كي هرو دن دارت وحالوغو باللابا يكو ليغا دلبانا روايات انو دارانا يا ليري كوي لغو شيغانا يو يهود يا ليري ماشا اصلا مركا مخالفة لباد مركا مخالفة داس مركا حنفية داس اذا انقبستي وحنا في هذا يقول حي قبان مدعي ما دارنا إيه مدعى عليه قال دارنا سيدا سائر الدعاوي سيدا أي تاي دعاوي ذا كلو دن مركل ليس دعوي استو نينك وحين كرا يا دارته إيه أمبا تا أمبا يتنا لم يتاي كنت أمبا يكون دارنا يان حنا في هذا مركل رواية أنا قبستها مركا ابن عبد البر وحيري هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار في هذا الحديث ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله حيرير مديننا وحيورنا يان سيدي هوري خير عراقنا وحيورنا يان دارت منكر كإنو ليه كل قدنا وحيكورنا يان بشير بن يسار بشير ومدني مدنيين تاكوه رأيو ليه مركا روايات كم مدنيين تأي حوق بذن وهم به أقعدوا ونقلهم أصح عند أهل العلم لبدا الرواية مركا مسلكو الترجيح ولك الرجحة مدان ومرجوح ولك الرجح سيدي مد هرى الرجح سيدي وحوير مركا وقد حكى الأثرم عن أحمد إمام أحمد سينا وحا أثرم إمام أحمد حكوريي أنه ضعف حديث سعيد بن عبيد كان واب ضعيفي هذا عن بشير وقال وحول الصحيح عن بشير بن يسار ما رواه يحيى بن سعيد حديث يحيى بن سعيد يا أصح قال أحمد وإليه أذهب زهرنا وحاكت مد لبر الرواية مد كب الله بيسو مدعين تأي مد كلا عكس حكم زهر حكم جرينا وحوها مدعي إنه كنت كدار بالله بي تانا وحي كتوسة إن زهري روايات كاسهرة ورجحها خالفهم عمرو بن شعيب خلاف كسد حاد مركو هكذا طيب حديثك انت كالواد قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بوحو نعي أن يبطل دمه ليقيس إنه إبر كده فوداه مئة من إبل الصدقة قال خالفهم عمرو بن شعيب أي خلافه وبي قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر محيصة ويل أو رلي وير أصبح قتيلا يا للدلي مثل الدلي ونقضي على أبواب خيبر خيبر إرده هذا الدلي ما شاء الله خلافك أولياء للدلي ينسوها هنا عبد الله بن سهل هل كان مرك عمرو بن شعيب محويري ابن محيصة وكذا جننك للدلي خلاف كسد حادنا كاسو طيب اختلاف الناقلين مرك سد حادس وجوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك لما مرقاتي كانسو قفك يديليكو مرقاتي فرو وكو ديبياي برمته أسو حرقي سكو حرن الرمة وحرق عربت عادة وحاوها يتقفك مركو وقف سيودي له انت قارت حرق لوغ سو حره أيا ننكي أوكد ليا اللو ديبياي مركو وضال لهاي ولو سلمهاي مرك أدفعه إليك بالرمتي أسو حرقي سكو حرحرا وآية قصاص ما مرك ماشان كم موقعنا يسألهن إن قصام هذا اللغم التيسانا قال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين حق يلا ومرقاتك كينا قال لما مرقاتها يستمام لبكان مري لها لأن الدتك مرك أي سجاد ما وحكو الدلان دتك وأسكفير فيرنا يا بصومة حد يمرك قسام هذا أن لجدي لهين نول با مرك إنه وقف دلا ربو دتك إن ده هذا أسكفيرنا دك ودلا مرك هذا مرك مرقاتي ما هي ستة ما دارا هروك دارنا هل دار لكن كنت دار إن الغسي أتكيه دي قالوا دذاله قالوا وحير هذين مرك وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم يرده ذا الود لي أو مقتول كل نقضي قال فتحلف خمسين قسامة طيب ما دارنا إسا كنت دار قال وحير يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم وحان الأغين سألوا دارنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستحلف منهم خمسين قسامة فنستحلف وان كدار دلبينا منهم يهودا كدار دلبينا خمسين قسامة كنتن دار فقال يا رسول الله كيف نستحلف وهم اليهود سيئلنا ودار دلبنا وبيهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم نبي وأقيب يديديس وأعانهم بنصفها نسك يدون وكالمي ويشان مركم حاكم موقض الديدي بقولك أهيت كنتن إنو سي روايات كي هرانا بقول كبا إنو سي سوماه روايات أن إذن ومرجوح مرك طيب ابن القيم تهديب السنن كمرك روايات كلان سوا عرضي كلام البيهقين أو ككيني أي وحويري ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب وهو الحديث التالي والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدعين فلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهم هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.